Mwalimu mmoja, sikia mambo. Si wengine tulidi amini, sikia mambo. Kaua ndugu zetu bila sababu, sikia mambo. Ati na yeye alijigamba, sikia mambo. Kwamba yeye hati jina lolote, sikia mambo. Tumempiga pigo takatifu, sikia mambo. Mpaka kaikimbia Uganda, sikia mambo. Vile vile na yeye kashindwa, sikia mambo. Sasa wewe ndugu yangu nini, sikia mambo. Dunia umeikuta, sikia mambo. Na wewe utaiacha, sikia mambo. Haya utakusaidia nini, sikia mambo. Kula ugali wako ukalale, sikia mambo. Sikia mambo.